mai la tine, găsesc iubire la tine, găsesc iertare la tine, cu pace mă hrănesc. Numai la tine e adevărul la tine, e bucurie la tine, eu sufletul mi-o odihnesc. Cum aș putea să trăiesc fără tine? Că-și tu ai suflat la început viață în mine. N-aș vrea să pleci niciodată, Iisuse, din inima mea. Tot ce sunt eu îți reflectă iubirea, că jertfa ta mi-a adus mântuirea. De mii de ori vreau să spun, o, Iisuse, ce mult te iubesc, ce mult te iubesc. Fără de țintă, departe de a ta lumină, păcatul mă lănțuise, cu frică m-a robit. Flacăra stinsă, cu drag Iisus i-ai aprins-o, când te-am strigat plin de milă, cu brațul tău. Reflectă iubirea, că jertfa ta.